Let me hear that kiss, risk it away. Let me hear that kiss, risk it away. درکینک یا که غم حنا درکیسک اگه سوغ ولی درد لات نگرد اگه سریس کدومی I hate them.